نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. دا درس هم پا احكام دا تكفير كي دي درسون متعلق دي و دي پوری مربوط دي، او دا يو دير قيمتي او مهم درس دي، او هغا پا امثله دا تكفير دا معين كي دي دا درس. يعني دي درس كي بمونگ دسي مثالون فش كوو چه زمونگ سلف و زمون مشرانو تکفیر د معین کړی دی، کله چې په یو سړي کې اسباب د کفر موجود شوي دي، د کفر عمل کړی دی یا د کفر قول کړی دی یا د کفر اعتقاد ساتلی دی، نو زمون مشرانو او سلف و علماو هغې ته کافر ویلي دي او په هغې باندې حکم د کافرون لګولی دی او نسبت د کفر یې ورته کړی دی، یعنی تکفیر یې ورله کړی دی. نو په دې باندې هر مسلمان باید پوه شي چې کله هم یو کس کفر بواح وکی، کفر صریح وکی، شروط د کفر موجود شي او موانع د تکفیر نه دا منتفی وي، نو هیڅ مانع نشته د تکفیر د معین نه، بلکې لابدي ده د دې تکفیر نه او ضروري دی د تکفیر د معین. ځکه څوک چې هغه کافر ته کافر ونه وایي، د کوم کافر کفر چې صریح او بواح وي، نو دغه انسان په خپله د دایرې د اسلام نه بهر کیږي او کافر کیږي. فی او دا تکفیر د کافر نه کول دا یو ناقص دی د نواقضو د اسلام نه. الله رب العالمین دی ټول مسلمانان د دې ناقص نه بچ کی. خو مونږ چې واقع او نفس الامر او خارج ته ګورو، نو د تکفیر په حق له خلکو دوه قسمه د حق نه اوریدل کړي دي. خلک دوه قسمه دي، دا اوریدونکي د حق نه په مسله د تکفیر د معین کې دوه قسمه دي. یو هغه فریق د خلکو دی چې هغې ډیره زیاته غلو کړي ده، نو تکفیر د معین بل اطلاق کوي، تکفیر د معین کوي بغیر د موجب نه او بغیر د ارتکاب د ناقض نه او بغیر د ارتکاب د کفر مخرج عن المله نه، شروط و موانع ته نه ګوري، حتی اسباب د کفر ته نه ګوري. په کبیره ګناهونو سره هم سړی د اسلام څخه بهر کوي او د اسلام د دایرې نه د ګناهونو کبیره او په ارتکاب سره هم سړی بهر کوي او بهر یې ګڼي. نو دا خو هغه غلو کوونکي دي په تکفیر د معین کې، دا افراطین دي، دا زیاتی کوونکي دي. یو بله ډله ده بیا چې هغوی د تکفیر د معین نه بل اطلاق علی العموم د تکفیر د معین نه ځانونه منع کوي، نو بالکل هغه د ارتداد او د ردت دروازه یې بنده کړې ده. نو دوی تفریط وکړو په باب د تکفیر کې، او دا دواړه ډلې په ډیر لوی خطر باندې دي. دوی په یو لوی خطر کې واقع دي، او دا دواړه ډلې په یو لوی ګناه کې واقع دي، او په یو لوی خطایی کې او په واضحه خطایی کې واقع دي. او صریح حق هغه دا دی چې تکفیر د معین دا ضروری دی، کله چې شروط متحقق شي، شروط د کفر حق د یو شخص معین کې او موانع منتفی وي، نو په دې باندې د امت مسلمه اجماع ده چې د دغه شخص معین تکفیر واجب دی، او دا مستحب حکم نه دی یا جایز حکم نه دی. د تکفیر د معین د پاره ډیر زیات مقاصد او ډیر زیات اغراض او فائدې دي. بعضی داسې اغراض دي چې هغه واجبه اغراض دي، بعضی مستحبه دي، بعضی جایزه دي، او هغه ټول مرتب دي په تکفیر د معین باندې. نو که تکفیر د معین ونه شي، نو هغه مقاصد او اغراض واجبه او مستحبه او جایزه ټول د منځه ځي او مهمل ګرځي او بلا فائده ګرځي. او حال دا چې ډیر داسې واجبات دي لکه مخکنیو درسونو کې موږ واضح کړو چې هغه مرتب دي او هغه موقوف دي او هغه مربوط دي تکفیر د معین پورې. نو که تکفیر د معین ونه شي، نو هغه واجبات باندې عمل نشي کېدی. او ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. نو چې کله داسې یو امر وي چې هغې پورې واجبات مربوط وي او موقوف وي، نو هغه امر او هغه کار واجب دی، ځکه چې دغه واجب بغیر د دینه نه پوره کیږي، نو دغه کار هم واجب شو. نو تکفیر د معین داسې یو کار دی چې د دینه بغیر ډیر واجبات دي چې هغه نه پوره کیږي. لکه یو دا دا غینا ولا براش اوغه مون بیان کړی دی مخکنی او درسونه کې په تفصیل سره نو مسلمان سره ولا واجب ده او د کافر نه برا واجب ده برأت واجب ده کافر لا لور خور نور کول واجب دي او ور کول ور له حرام دي په کافر باندې جنازه کول حرام دي د کافر د پاره رحم دعا غوښتل رحمه الله يتقبله الله یا نور دعاګانی د کافر د پاره استغفار غوښتل حرام دي د مؤمن د پاره خکار دي افضل کار دي چې داګه د پاره استغفار وغوښتل دا مش نمونه خروار او د دې د پاره مونږ ډېر نمونه مخکې ذکر کړی دي چې ډېر واجبات دي چې په تکفیر د معین باندې مرتب دي او موقوف دي چې کله غو واجبات بغیر د تکفیر د معین نه کیږي نو خود د دې قاعدې لاندې راځي چې کومه مسلمه قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب خو ډېر علما مرجئه او د دې تواغیت و حکام و ابواق دو دوی چمبی و دولونا اغا پا دی نظر دی چه تکفیر دو معاین بلکل نشی که دی نمون با انشاءاللہ فدی درس کی داسی مثالونا پیش کو چه زمون سلف و زمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه و او خیر القرون کی او رست علماء کی تکفیر دو معاین شوی دی او دا دسی و امر او دسی و کار دی چه دین اللہ بودی دا ضروری و واجب و فرض دی دا دی دا فار الله بشكوي چه تكفير ده معين شويله اول مثال اغا ده نبي عليه الصلاة والسلام جاري كونه ده حكم ده كفارو فأخستونه ده فيدياكي ده بانديانونا ده نبي عليه السلام پترباني چه عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ده عباس رضي الله عنه چه كلا ده مكين رأوتو او كفارو زان صرف زبردستي راوستو او پو غزوه بدر کی بانديشو اسير شو نو اغا ده نبي عليه الصلاة والسلام حضور کی دعوت اسلام وکړه او دعوت اکراه وکړه چې زه مسلمان یم ما اسلام قبول کړی دی حضور د مکی کفارو په زبردستی او په اکراه سره راوسته ما او دلیل د دې لپاره چې نبی صلی الله علیه وسلم سره د دین چې عباس رضی الله عنه دعوت اسلام او د اکراه وکړه خو بیا هم نبی صلی الله علیه وسلم هغه باندې حکم د کفارو جاری کړ لکه نور کفارو چې څه حکم وو ان د نور کفارو اسیرانو نه چې کوم فدیه واخیست نو اغا فیدیا خستل دا عباس رزلان هونه هم وشول ولی که دا نور و کفار و مشرکین و حکم قتل وینو عباس رزلان هون بم پکی قتلی ده خوچه دا نور و اسیران و او دا نور و مشرکان و بندیان و نا فیدیا و خستل شوا او دا فیسو فا عیواز کی پریخ و دلشو نو دا عباس رزلان هون سر هم دقا دا کافر معامله و شوا دیده فارا دلیل اغا حدیث دی چکم دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عن همان روید دی چی نبی علیه صلاة و السلام افر يا عباس افدي نفسك وابن أخويك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث وحليفك عتبة ابن عمرو فإنك ذو مال يا عباس دخبل زاننا أو داغا أريرون ديسوك في ديورك أو نوفل ابن الحارث أو عقيل ابن أبي طالب جدا دوارا تادرون بچيري جدينا في ديورك أو ستا حليف أو ستا سرحمكار عتبة ابن عمر داغينا هم في ديورك ذکر تمال دارائی نو عباس رضی اللہ عنہ فرمائل انی کنت مسلمن ولیکن القوم استکرهونی زخ مسلمانو ولیکن دی قوم مشرکانو دمکی کفارو زخ زور راوستیما دی جنگتا نبی علیہ السلام ورطو فرمائل اللہ اعلم بما تقولو ان کنت ما تقولو حقا ان اللہ یجزیکا ولیکن ظاہر امرکا انکا کنت علینا نبی علیہ السلام ورطوائی اللہ استعفو وینا خفوی دی دا تچکم و اینا که او پا دی که تپ حقی اللہ بتا تا بدله دل کی دی دا یو نیکی شده دی بدله بدل کی لیکن ظاهر امر ستا و ظاهر حال ستا دی چه تزمون پا زیدی تا دو کفار و دو جملی سخی تکافیری دا حدیث امام احمد پخبل مسند کی راوره ره او حافظ ابن حجر ففتح الباری کی وم مجلد دریس و دویش صفحه کی ذکر کرده ره او دا حدیث صریح دلیل دی پا دی باندی چی دا حکام و مرتدین و انصار و ملگری و مکیان دا کفار دی علی التعین یعنی پا ظاهر که با دو دوی پا شخص باندی و پا علی التعین دا فی فی کس تکفیر بکولیشی چی دا مرتد دی دا کافیر دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پا دی حدیث باندی استدلال کرده دی چی دا کفار و سرطوک هم پا ملگرتوب کی دا مسلمانان و جگری تا ہوا تو اگر که اغا مومین وی او حقیقتا هغه مکره وی او مومن وی مفاغی باندې به حکم د کفر لګولې شي، هغه باندې به فتوا د کافر لګولې شي، نسبت به ورته د کفر کیږي، داغه تکفیر به کیږي. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په خپل کتاب مجموع الفتاوا 19 مجلد 240 او 19 مجلد 250 صفحو کې دا خبره را نقل کړي ده، دا استدلال کړي دي د دې حدیث نه. نو دا ولنه مثال شو چې د نبی علیه السلام په ژوند کې، د نبی علیه السلام په مبارک ژوند کې، نبی علیه السلام په خپل تر باندې حکم د کافر ولګو او د خپل تر تکفیر یې وکړو. کله چې د مسلمانانو فضیت د کفارو په سب کې راغی، ولو که اغا مکره و، ولو که اغا باندې زبردستی شوی و او جبران راوستل شوی و، خدا اغا سر بغیر د دعوانه بل څه دلیل نه و. نبی علیه الصلاه والسلام د اغا ظاهری امر حمل که په کافر باندې چې ته کافری ته زمون فضیدی، ولیکن ظاهر امریکا انک کنت علینا. نو عباس رضی الله عنه معین شخص دی او کنا دا جنس دی؟ بلکې دا یو شخص معین دی. او نبی علیه الصلاة والسلام ور باندې حکم د کافر جاری کو. دویم مثال د تکفیر د معین لپاره، هغه د صحابه و اجماع دا رضی الله تعالی عنهم په کفر د مسیلمة الکذاب او د هغه د ملګرو او د هغه د کومکیانو، همدارنګه په کفر د طلیحه اسدی او د هغه د ملګرو، ځکه د ټولو صحابه و اجماع و چې هغه مسیلمه ته کافر ویل، او مسیلمة الکذاب چې د نبوت دعوی کړی و او ځان ته به رحمان الیمامه ویل او خپل ملګرو به ورته رحمان الیمامه ویل، نو هغه مسیلمة الکذاب او د هغه ملګری د هغه سره کومکیان او طلیحه الاسدی چې ده هم متنبی و او د نبوت دعوی کړی و او دروغجن، او د ملګرو د دې ټولو په تکفیر کې د صحابه و اجماع و. صحابه و داغی مالونه غنیمت کړو، داغی خزی وینځي کړی او داغی په مقتولینو باندې گواهی وکړه چې دوی په اور کې دي، او دا تکفیر شو کنه د معین، دا تکفیر علی التعین شو د صحابه و لجانب نه د دغی خلکو. سره د دینه د مسیلمة الکذاب او د طلحه سدی په کسانو په انصار او ملګرو کې داسې کسانو چې هغوی لا اله الا الله ویله، هغوی منځونه کول، هغوی روجې نیولی، ډیر شرایع د اسلام باندې دوی عمل کوو، او د دوی د مقتولینو په باره کې، د دوی د مقتولینو په باره کې د دې صحابه و اجماع و چې دوی اهل نار دي، دوی جهنميان دي. او دا مقتولین د اشخاص معلوم معین اشخاص دي، کنه دا جنس دي، معین اشخاص دي. همدارنګه د یو معین سړي د پاره به په جهنم او اور باندې گواهی نشي کېده، مگر هغه سړي د پاره به کیږي چې دا کفر مقتوع به وي، دا کفر یقینی او قطعی او جزمی وي، او د دوی په حق کې، د دې خلکو په حق کې هغه د جهنمی توب گواهی هم وشول. او دلیل هغه حدیث دی چې طارق بن شهاب روایت کړی دی. طارق بن شهاب وای: جاء وفد بزاخة من اسد وقطفان الى ابي بكر يسالونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجليه والسلم المخزيه فقالوا هذه المجليه قد عرفناها فما المخزيه؟ قال تنزع منكم الحلقه والكراع ونغنم ما اصبنا منكم وتردون علينا ما اصبتم منا وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار وتتركون اقواما يتبعون اذناب الابل حتى يري الله خليفه رسوله والمهاجرين امرا يعذرونكم به. وي دبوزاخا قبيلي چکم د اسد قبیله او غطفان قبیله خلکو، دوی ابو بکر رضی الله عنه ترالو، او د ابو بکر رضی الله عنه نه صلح غوښتل چې د مونږ سره صلح وکړي. نو ابو بکر رضی الله عنه دوی ته اختیار ورکو په مابین د حرب مجلیه او سلم مخزیه کې، چې یا به تاسو سره داسې جګړه کیږي چې هغه جګړې په وجه به تاسو جلا وطن کیږي، خپل وطنونه به پرېږدی، کډې به اخلی ځی به، یعنی کوم چې درنه ووژل شو وبه وژل شي، او نور به تاسو نه کلي او کورونه ونیول شي، مځکې به درنه ونیول شي، او یا به تاسو سره داسې صلحه کیږي چې هغې صلح په نتیجه کې به تاسو شرمنده او ذلیل او خوار او رسوا به شئ. نو د دغې اسد او غطفان قبیلې خلکو وویله چې دغه حرب مجلیه خو پیژنو، خو دغه سلم مخزیه نه پیژنو چې دا څه شی دی. ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل چې تنزع منكم الحلقه والكراع تتاسن باسلی هیرا ټول کریشی او دتاسن چې کوم مالونه دي سرلی دي دا بدر نراغون کریشی ونغنم ما اصبنا منكم او دتاسن چې مونږ څه اخیستی وی او مونږ غنیمت وګرځو وتردون علينا ما صبتم منا او تاسو به مونږ ته هغه څه واپس کړئ چې تاسو مونږ نه په جنگ کې ګټلی دي وتدون قتلانا او تاسو به زمونږ د وجل شوو کسانو دیت راکوئ او مونږ به تاسو ته ستاسو د وجل شوو دیت نه درکوو وتکونو قتلاکم فی النار او ستاسو مقتولین وجل شوي خلک به په اور کې وي په دې به ګواهي کوئ وتترکون اقواما یتبعون یا یتبعون اذناب الابل او تاسو به پرېښودلی شئ داسې خلک چې هغه به شپونکیان وي ذلیل او خوار به وي بل څه کار به نه لري او دا به تر هغه وخته پورې دا ذلت په تاسو باندې وي حتی یوری الله خلیفه رسوله والمهاجرین امرا تر دې چې الله رب العالمین د خپل رسول خلیفه او مهاجرینو ته وروښي داسې یو کار یعذرونکم به چې تاسو پرې معذور وګڼي نو په دې روایت کې دا دي چې فعرض ابو بکر ما قال على القوم نو ابو بکر رضی الله عنه چې دا څه ویلي دوی ته نو دې نورو صحابه ته ور پیش کړو نو عمر رضی الله عنه ورته وویل عمر رضی الله عنه پاڅېدو او وی ویل قد رأيت رأيا وسنشير عليك ستا خو دغه رای وه مونږ به هم درته مشوره درکو اما ما ذکرت من الحرب المجزیه والسلم المخزیه فنعم ما ذکرت دا کوم چې د جلا وطن کولو والا جګړه یا هغه صلحه چې د هغې په نتیجه کې دوی شرمنده شي نو دا خو دې ډېره ښه خبره کړې ده و اما ما ذکرت ان نغنم ما اصبنا منكم وتردون ما اصبتم منا فنعم ما ذکرت او کوم چې دا خبره ذکر کړه چې د تاسو نه مونږ څه نیولي دي دا به مونږ سره غنیمت او تاسو چې د مونږ نه څه نیول دي مونږ ته به واپس کوئ نو دا هم دې ډېره ښایسته خبره وکړه ای ابوبکره و اما ما ذکرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار او کوم چې دا خبره تا وکړه چې تاسو به زمونږ د مړو دیت راکوئ نو وای فان قتلانا قاتلت نو زمون مقتولینو جګړه کړې ده فقتلت على امر الله نو دا الله په حکم هغوی وجل شوي دي او هغوی شهیدان شوي دي هغوی لوړې لوړې مرتبې حاصلې کړې دي اجورها على الله دا الله دپاره جنګېدلي دي د هغوی اجرونه په الله باندې دي لیس لها دیات د هغې مقتولینو دپاره دیتونه نشته نو طارق بن شهاب وایي فتتابع القوم على ما قال عمر نو د ابوبکر رضی الله سره صحابه په همدې باندې متفق شو چې کوم عمر رضی الله خبره وکړله دا حدیث برقانی صاحب په شرط د بخاری روایت کړی دی او نیل الاوتار کې هم شوکانی صاحب ذکر کړی دی په اووم مجلد 233 صفحه کې طبع د دار الحدیث مصر او دغه حدیث بیا حافظ ابن حجر په فتح الباری کې راوړی دی او بیا ویلی دی چې قال الحمیدی اختصره البخاری چې امام حمیدی ویلی دی چې دا حدیث امام بخاری مختصر کړی دی فذكر طرفا منه وقوله لهم يتبعون اذناب الابل الى قوله يعذرونكم به امام بخاری مختصر ذکر کړی دی یعنی حدیث یو طرف ذکر کړی دی او هغه دا قول چې يتبعون اذناب الابل دا غنځنه واخله تر يعذرونكم به پوری او برقانی سے بیا دا حدیث همدا سی وګد روایت کړی دی هماغه سند سره چې کوم امام بخاری دغه لګ غوندی حصہ ذکر کړی دی په کوم سند سره په ماغه سند سره به برقانی سے وګد ذکر کړی دی خو ولی اصل دا حدیث په بخاری کې دی په باب الاستخلاف کې په کتاب الاحکام کې او په بحث د وفد د بزاخه او دا وفد د بزاخه چې دی دا هغه قوم د طلحه الاسدی دی کوم چې د نبوت دعوه یې کړې وه او خپل قوم سره په دې دعوه کې ملګری شوی و نو صحابه چې ورسره وجنګېدل نو صحابه دوی ته شکست ورکړو نو دوی خپل وفد ابوبکر رضی الله عنه ته راولېږو نو ابوبکر رضی الله عنه چې دوی سره خبره وکړه نو ابوبکر رضی الله عنه د دوی تکفیر وکړو تکفیر د معین او بلکې د هغوی د مقتولینو په باره کې وویل چې تاسو به په دې هم ګواهي کوئ چې ستاسو دا مقتولین دا چې کوم مردار شوي دي دا به په جهنم کې وي نو معین د پاره گواهی کول په جهنمی کېدو آیا دا تکفیر د معین نه دی نو صحابو کې اجماع موجود و په دې باندې دي کې د چا هم مخالفت نه و چې د متنبی مسیلمة الکذاب او متنبی طلحة الاسدی او د اغوی افواج او ملګری معاونین او مظاهرین دوی ټول کافر دي په دې کې د یو صحابي هم اختلاف نه و دریم مثال د تکفیر د معین د پاره هغه اجماع د صحابه و ده په تکفیر د مانعین او د زکات باندې د نبی علیه السلام د وفات نه بعد د ابوبکر رضی الله عنه په خلافت کې د مدینی بعضی هغه مسلمانانو چې په نبی علیه السلام ایمان راوړی وو اغوی زکات منع کرد حکمت تای ورکولو نا انکارو کو نو صحابو اغوی تا کافرو یا اللہ پدی مجرد منع سارا دیتا ونگتل چی پدی کی چوک اقرار کی پو وجوب دا زکات بندی او چوک دا وجوب نمنکر دی او دا مانعین دا زکات چو دی معاین خلو کنا دی جنسو نو صحابو چی دوی لرا تکفیر کلاو دیتا نسبت دا کفر و کمانعین دا زکات مرتدین وشمیرلو او ورسر و جنگیتل نو دا تکفیر دا معاینین و دے کنا دے دا تکفیر دا معاینین و دے صحابو دا دی معاین اشخاصو تکفیر کرے دے او دلیل دا دی دفارا حدیث دا ابو هرره رضی اللہ عنہ دے چی فرمائی لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله قال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوا عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ونبي عليه الصلاة والسلام كلا وفاة شو أبو بكر جنه خليفة وتعكر شو نو فعربك جيشا كفر كونا غي كفروك نو عمر جنه أبو بكر توي أبو بكر تتسنى تدسي خلق سر جنگي جاوي لا إله إلا الله وي أو حال داش نبي عليه سلام فرمایلی دی چې ما ته حکم شوی دی چې زبر خلق سره جنگی کم تر دی چې لا اله الا الله وي نو دا لا اله الا الله ویلو پوری خو اله جنگ کیږي نو څوک چې لا اله الا الله وي د مانه مال بچ کو خپل ځان بچ کو او کپه حق د اسلام سره د دینه به توی شنو هغه به توی او نور د پټو مسایل حساب په الله باندې دی نو دی خو لا اله الا الله وي منځونه کوي د دې سره ته څنګه جنگیږي ابو بکر رضی الله عنه فرمایل قسم په الله چې څوک د منځ او د زکات په منځ کې فرق کوي نو زبر دا سره جنگی کم زکات کات حق د مال دی نو څوک چې د دې دوالو ترمنځ فرق کوي زه باغ سره جنگیږم او دی خلکو خو چې څه شی نبی علیه السلام ته ادا کول او ماته ادا نه کی زه به د هغې په منع باندې دې سره جنگیږم نو عمر رضی الله عنه وایي قسم په الله وایي زه په دې پوه شوم چې الله رب العالمین د ابوبکر رضی الله عنه سینه د جنگ دپاره کلاو کړې ده نو ما هم وپېژند د دلایلو په رڼا کې چې د ابوبکر رضی الله عنه رای حق ده دا الفاظ د امام بخاري دي چې کوم په صحیح بخاري کې په باب قتل من ابا قبول الفرائض وما نسب الى الردة فكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم كي راول الى حديث نو ابو بكر رضي الله عنه فما بين الطارق والصلاة ومانع الزكاة دي دوارو فمنس كي دمونز بريخودون كي او دا زكاة منكوون كي فمنس كي مساوات راوست فعقوبة او سزا كي يعني فقتل او حكم كي حكم دا كفر حكم دا كفر لغولو كي او بسزا كي يعني قتل كي دوار سر برابر او څوک چې دا دعوه کوي چې نه ابو بکر زموږ خو د دواړو په مابین کې صرف په عقوبت کې په سزا ورکولو کې څوک یې نه په جنگ کولو کې صرف د دې دواړو مساوات کړی دی نو دا خطا خبره ده او دلیل په خطا یې باندې قول د ابو هرره رضی الله عنه دی چې وکفر من کفر من العرب او کفر وکړو هغه چا چې کفر وکړو د عربونه او هغه منع د زکات وکړل او د امام بخاری رحم الله اختیار هم ده ځکه د په ترجمه الباب کې ذکر کړی دی وما نسبو الى الردة او طول صحابه دا ابو بكر زنهو سره دا ابو بكر زنهو پا دی دعوه که طول اتفاقو کو نو دا دا صحابه دا طرف نا اجماع شده فا کفر دا مانعین و دا زکاة بانده او مانعین دا زکاة دا معینین خلقو کنا دوی جنسو قتال خود دا جنس سره نکی قتال خود دا معین سره کی کنا او یو دیر لوی عالم شیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ رحمه الله تعالی دو دا تسویه دا صحابه دا برابر اول د صحابه په مابین د قتال د مانع او زکات کې او په مابین د قتال د نور مرتدینو کې دا تسویه دلیل ګرځولې ده په کفر د مانعین او د زکات باندې زکه ددنه د شیخ محمد بن ابراهیم کوم چې د ابن باز نه مخکنه مفتی او د سعودي او نیک سره دا غنه تفوس شو د مانعین او د زکات د جنگ په باره کې چې دا جنگ جنگ درې دته دا جنگ جنگ د ارتداد ناغه جواب ورکو الصحیح انه رده صحیح خبره دا و چې دا جنگ دا قتال قتال د ردت او د اعتداد او خلق مانعين د زکات مرتد شوی ولی لان الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابه ولا من بعدهم زکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دې په منځ کې تفریقه و نه کړله او نه نور صحابه او نه د دوی نه بعد چې نور خلق واغوي هم د دې په منځ کې تفریقه نه ده کړی د سی چرته هم د ابو بکر رضی الله عنه یا د نور صحابه نه دا نه دی رانه کړو چې دوی جنگ کوو نو دوی به پښتنه کوله چې څوک قائل دی وجوب د زکات او څوک د وجوب د زکات نه جاهد او منکر دی نو دا فرق دوی نه دی کړی نه ابو بکر کړی نه صحابه نه رسول خلکو فتاوا و رسائل الشيخ محمد بن ابراهيم ال شيخ شپږم مجلد 202 صفحه ده او طبع ده مکه المکرمه ده هم دغه رنګ قاضی ابو یعلی چې کوم د الاحکام السلطانیه مصنف دی هغه هم اجماع د صحابه را نقل کړی ده په تکفیر د مانعین او د زکات باندې نو ویلی دی وای فانه اجماع الصحابه وذلك انهم نسبوا الكفر الى مانع الزکات وقاتلوه وحكموا عليه بالرده ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر ولو كان الجميع كفرا لسووا بين الجميع قاضی ابو یعلی سیب وای صحابه په دې باندې اجماع شو چې دوی مانعین د زکات کافر دی هغه ولی ځکه چې دوی د کفر نسبت کو مانع د زکات ته او ورسره وجنګیدل او په هغوی باندې حکم د ارتداد وکړو مرتدی ورته ویله او داسې کار صحابه د هغه چا سره نه دی کړی چې د چانه کبایر ګناهونه ظاهر شوي وي او که چېرته دا نور کبایر ګناهونه او دا منع د زکات ټول یو شی وی او ټول کفر وی نو بیا خو به صحابه د ټولو په مابین کې مساوات راوستی وی او حال دا چې د دې ټولو ګناهونو د دغې په منځ مساوات نه دی راوستی صحابه و مسائل الایمان د قاضی ابو یعلی 313 صفحې نه واخله تر 322 صفحې پورې طبع او چاپ د دارالعاصمه دی او همدغه ابو بکر الجصاص الحنفي ده هم مانعین د زکات مرتدین شمیرلی دي کله چې د دې آیات تفسیر کوي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم د سوره نساء 15 نمبر آیات چې تفسیری نو په دغه ځای کې مانعین د زکات مرتدین شمیرلی دي نو ویلی دي وفي هذه الايه دلاله على ان من رد شيئا من اوامر الله تعالى او اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الاسلام سواء رده من جهه الشك او ترك القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحه ما ذهب اليه الصحابه في حكمهم بارتداد من امتنع عن اداء الزكاه وقتلهم وصبي ذراريهم لان الله تعالى حكم بان من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حكمه فليس من اهل الايمان احكام القران دوم مجلد 214 صفحه ده فرمای ابو بکر الجصاص الحنفي ويفدي ايات كي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قسم دي استاف ربان دي داس نه دل کدا خلی چوي دي داخل تر اغي ایماندار نشي کی دي تر سو چی پیغمبر فیصله کن و نگردی فیصله کن که و نگردی دخپل اغ مسائلو که چیز دوی ترمین پیخی گی اختلافی مسائل ابو بکر الجصاص الحنفی وایی پدی آیات که دلالت دی پدی باندی چی چوک چشه دوامر دلانا یا دوامر در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نرد کی نو دا دی اسلام نبهر دی برابر خبر دا که دار دول دا دی دا پشک بیناوی یا دا قبول ترکو کی یا دا تسلیم دلونا امتناع او ایباو کی او پمدی خبر سره صحت هغه خبرې صحت هغه حکم چې صحابه ورته ذهاب کړي دي د هغه صحت واجبېږي صحابه ورته ذهاب کړي چې هغه هغه چاته مرتد وي الله او هغه باندې حکم د ارتداد او چې څوک د زکات د ادا کولو نه منع شولو او دا هغه سره جنگ وکاو دا هغه زنانه او ماشومان غلامان عمرایم کړل وای ځکه الله تعالی حکم کړي دي په دې خبره باندې چې څوک د پیغمبر حکم تسلیم نکی دې ایمان والا ونه نه دي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا تشتم مجلد 1500 صفحه کې بیا وایي وي وقد اتفق الصحابه والائمه بعدهم على قتال مانعي الزكاه وان كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهه صائغه فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. وأي صحابو اتفاق كرده صحابو نرستو نور إمامانو اتفاق كرده فقتال دمانعين دا زكاة باندي فو جنك ولو دمانعين دا زكاة باندي اگر که اگوی پینز منزن اکول اگر که در رمضان در میشت روجه نیولا او در دقی خلکو دفارا دسی شبها هم نوا چی جائز شبهوی نزک اگوی مرتدین شمیر شلو او دا اگوی سر جنگ اکره شو پا منع در زکاة باندی اگر که اگوی اقرار کون کیو پو وجوب باندی لکه سنگ چی اللہ حکم کرده و این اقر رو بالوجوبی کما امر الله. مجموع الفتاوى کی اتشتم مجلد 519 صفحه کی دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کړی دا چې صحابو او د صحابو نمستو ټول امامان دوی متفق دي په قتال د معنی او زکات باندې اگر چې منځونه کول اگر چې روزي نیولی او هغه د پاره څه شبهه جایز او شبهه هم نه و نو د دې وجناوی مرتدین شمیر شو. همدارنګه شیخ الاسلام ابن تیمیہ بل ځای کې وایي مجموع الفتاوى اتشتم مجلد 519 صفحه کی بیا وایي اذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاه مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. ويكلش زمان سلف صحابة هو چدی اغه منکون کی د زکات اغه نامدار کلو په مرتدو سره چې مرتدی وته ویله سره دینه چې اغه روزی نیولې منځنه کولو او د مسلمانانو د جماعت سره اغه نه جنگیدل اغه سره صحابه او جنگیدل نو بیا به وي د اغه چا څه حال وي چې د الله د دشمنانو سره ملګری شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره ملګری شي او مسلمانانو وژني. همدارنګه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا پوښتنه نن زمانی مرتدینو ته متوجه ده چې نن د امریکا په سب کې د خلافت اسلامیه د مجاهدینو په ضد ټول هغه ملکونه ولاړ دي چې ځان ته مسلمانان وایي او بیا خاص کر هغه ملک چې هغه ځان ته د توحید ملک وایي چې هغه مرتد سلولي حکومت دی چې کله مشر عبدالله و عبد الشیطان او که ملک سلمان دی دوی د اوباما په مشرۍ باندې راغلی دی او خپل ټول اصله او خپل ټول طاقت سره د خلافت اسلامیه د مجاهدینو په ضد جنگي مشری د دغه لخر د چا په لاس کې ده د امریکای په لاس کې ده او خپل ټول سره او سپین دا د خلافت اسلامیه د مخنیوي لپاره مصرفي او لګیږي. نو څنګه حال بوي د دې حکومتونو د دې مرتدین حکومتونو چې د الله د دشمنانو سره د امریکایانو سره د اروپایانو سره د نیټو سره ملګری او د هغوی جاز هم راځي د اوباما د امر په مطابق او د نیټو جاز هم راځي او د سعودي جاز هم راځي او د متحده عرب امارات او د کویت او د پاکستان او د اشرف غنی د افغانستان او دا ټول د خلافت اسلامي د مجاهدینو په ضد جنگي او د قران او د سنت د حکومت مخنیوي کوي او دوی بیا هم ځان ته مسلمانان وایي او بیا هم داسې مرجئه او داسې دربارین طواغیت علما شته چې هغوی بیا هم دې حکومتونو ته مسلمان وایي. انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله. او شیخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب اغوی چې قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله في اخر كلامه على كفر مانعي الزكاه والصحابه لم يقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها. شيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب دي واي ابن تيميه رحمه الله دخل كلام په اخر کې ویلي دي چې کله كلام کړه دې په كفر د مانعين او د زکات باندې نو واي وي صحابه چې کله جنگ کوو د مانعين او د زکات سره هغه چا سره چې زکات یې منع کړی او د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې نو صحابه د داغوی نه تپوس نه دی کړی چې آیا ته د دې زکات په وجوب باندې اقرار کوونکی یې او که نه منکر یې تي. دا د صحابو نه هذا لم يعهد عن الصحابه بحال. دا د صحابو نه معلومه خبره نه ده بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهم بلکی صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ تول والله لو منعوني عناقا كان يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. بيوي فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها. لدو قتال او دو جنگي دلو دو فار مبيح او جائز كونك او مباح كونك شيء مجرد منع دو زكاة نو انکار د وجوب د زکات نه بلکې بیا وی وقد روي ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيره الخلفاء فيهم سيره واحده وهي قتل مقاتلتهم وسبي زراريهم وغنيمه اموالهم والشهاده على قتلهم بالنار وسموهم جميعهم اهل الرده ويريد داس شويدي چې باز دلیل ده دغه خلقونه د مانعینو د زکات نه دی وجوب تقایل و وجوب اقراری کو لیکن پا دی زکاة بانی سر بخل وکو او دا دی سرسر بیا چاو بکر نهو تی او گفتر نو دی امتناع وکر اللہ او حتی چی جنگ تا برابر شو لو جنگ تا جول شو او دا دی سرسر بیا هم سیرت دا خلافا و دو دی پا بارک اندقا یو سیرت دی چی دو دی جنگین با وجلی شی دو دی معشومان و زنانا با غنیمت گرز ولی شی دو دی مالون با غنیمت کولی شی او دو دی مقتولین و باندی با شهادت او گواهی کیگی چی دوی اهل نار دی او دوی طولو دوی لر مسماک لفظ سرا پا اهل ردت سرا اینی ارتداد والا و سرا دا خبره پا الدرر السنیه فی الاجوبة النجدیه اتم مجلد یوصل یو در صفحه که دا دا طول اقوال پا دی باره کیو چی مانعین دا زکاة چی کمو دا مرتد و دی تا صحابو مرتد ویلی دی او دا مرتد ویل آقوی تا دا تکفیر دا معین دی دا تکفیر دا جنس نده البته یو شبه زیهن تراتلیشی دا خلکو چی و سره زکاة ور نکی دا بخل پا وجبان دی نو اخو مسلمان وی زکه د مسلم حدیث ده چې څوک په خپل مالونو کې زکات ورنکي لکه د اوخانو یا د غویانو یا د چلیو ګړو زکات د بخل د وجه نه منع کو وری نه کو زکات ونه وستو نو په ورځ د قیامت باندې په یو هموار میدان کې دا سملول شي او د د مالونه به په داسې په قطار را خوشي شي او دا به خط درانه درانه او چاق چاق یو کرور بی او په دې باندې بخپیګ دی او په خکرو به وهي او په خوله به چکونه پی لګی او دا ټول ورځ د قیامت کې بم داسې کی چې قطار ختم شي بیا د قطار بل سر به بیا راوږي او دا غین ارستو بیا د الله خو خدانو ک الله وغوښتل جنت ته به بوزي او تماب به کی او کچر ته الله وغوښتل جهنم ته بلل شي نو دا حدیث دلیل شو په دې باندې چې جنت ته تلل خو کافر باندې حرام دی نو دا مانعینو د زکات ته څنګه صحابه او کافر ویل نو ګوره یو منع د زکات دا په طریقه د بخل باندې نو منع د زکات په طریقه د بخل چې د هغې سره تعطیل د حکم شرعي نه راځي او یا هغې سره قتال ملګری نشي نو دغه منع د زکات دا بخلن ده او شرعي هغه دا دی چې څوک دغه شان کې منع د زکات وکړي نو د هغې نه به زکات هم اخیستل کیږي او سزا به دا ورکول کیږي چې د هغې د مال نمایي برخه به هم ترې ضبطولی شي حکومت خلافت اسلامیه به ترې د هغې د مال نمایي برخه نور هم اخلي او دا هغه مثال شو چې تعذیر بالمال جایز دی دا د مسلم حدیث دی او که چېرته مطلق بخل د وجې نه مال منع کړی شي او زکات ور نه کړی شي نو بیا دغه کفر نه دی دا گناه کبیره ده خو که د دې سره یا قتال ملګری شي جنگ وکړي په دې منع کولو د زکات باندې جنگ ته هم تیار شي او یا دا منع په داسې طریقې وي چې یوه منطقه اتفاق وکړي چې موږ نه ورکو نو په دې سره تعطیل د حکم شرعي راځي نو بیا دا کفر جوړیږي دا ارتداد جوړیږي بیا څلورم مثال د تکفیر د معین د فاره هغه نافع رحمه الله د شخص معین تکفیر کړی دی عبد الله ابن احمد فو السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد كيف أولاني مجلد دريس ودواتيا ودريس ودرياتيا جي كما تبعد دار ابن القيم دا او السنة دا خلال كي سلورم مجلد نهشتم صفحينا تر يو درشم صفحي فوري جي تبعد دار الرايا دا او اصول الاعتقاد دا لالكائي صاحب چې پنځم مجلد دی او 935 او 945 صفحه ده او طبع دار طیبه ده پاره کې عبد الله ابن احمد روایت کړی دی چې معقل ابن عبید الله العباسی د ویلی دی قدم علينا سالم الابطس بالارجاء من تراغ سالم الابطس ته ارجاء باندې ته ارجاء مذهب راوړو فعرضه د ارجاء دای پیش کړه قال فنفر منه اصحابنا نفارا شديدا نماقل وی چې دا غي نظمون ملګرو سخت نفرت وکړو. نو ماکل سی وای فجلست الی نافع، ز نافع لورا لمغی ته کیناستم. نو ما ورته ویل انهم یقولون نحن نقرا بان الصلاه فریضه ولا نصلي وان الخمر حرام ونحن نشربها وان نکاح الامهات حرام ونحن نفعل. قال فنطريده من يدي ثم قال من هذا فهو كافر. يعني ما نافع سيتويل لا چې دغه خلق دا کوم چې ارجاء ولادي دوی وای مونږ په دې اقرار کو چې مونږ فرض دی خو مونږ نه کو، په دې اقرار کو چې شراب حرام دی خوشکوي، او په دې اقرار کو چې د میاندو سره نکاح کول حرام ده مونږ یې کو. نو نافع سیب زما د لاس نه الله سند وه او ویل من هذا فهو كافر، دا څوک دی چې داسې وینا کوي دا خو کافر دی. نو نافع سیب دا تکفیر د معین شخص وکړو او کنا دا د جنس تکفیر وکړو؟ دا د معین شخص تکفیر دی، دا د تکفیر د معین دپاره یو بله نمونه شلوله. پنځم مثال د تکفیر د معین دپاره، هغه تکفیر د شعبی رحمه الله دی د حجاج ابن یوسف لپاره، چې د حجاج ابن یوسف تکفیر یې کړی دی. ابوبکر ابن ابي شیبه په خپل صحیح سند سره چې شعبی ته یې رسولی دی، وایي ابوبکر ابن ابي شیبه په خپل سند سره چې شعبی ته خبره رسولې ده چې شعبی ویلي دي اشهد انه مؤمن بالطاغوت كافر بالله يعني الحجاج. واذا بدي گواهيكم چی حجاج ابن یوسف دا طاغوت باندې ایمان لرون کړي او په الله باندې کفر کوون کړي. مصنف ابن ابي شيبه وم مجلد 211 او وم مجلد 255 کې دا روایت ذکر دی د شعبی قول دا تکفیر د شعبی چالره حجاج ابن یوسف لره. نو حجاج ابن یوسف دا شخص معین دی او کنه دا جنس دی؟ نو څوک چې وای کوم مرجئه علما چې وای چې تکفیر د معین جایز نه دی علی الاطلاق، نو لګ دی خپل سرونه خکته کی په غریوانونو کې او زما په دی حوالو کې د سوچو کې. همدارنګه طاووس رحمه الله هم دغه سی ویلی دی، هغه هم تکفیر کړی دی، ځکه ابوبکر ابن ابي شيبه د طاووس نه په صحیح سند سره نقل کړی دی چې طاووس صاحب وفرمایل طاووس یو تابعی دی لکه شعبی چې تابعی عالم دی. نو طاووس صاحب وای عجبا لاخواننا من اهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا، وای زمونږ د عراقي ورونو لپاره ډیر غټ تعجب دی چې دوی له حجاج ته مؤمن وای. مصنف ابن ابي شيبه وم مجلد 211 صفحه. او ابراهيم سيب وای كفى بمن شك في الحجاج لحاه الله، كافي دا اغا چالرا چې د حجاج په باره کې شک وکړي، دا د کفر په باره کې شک وکړي، لحاه الله الله دې په لعنت وکړي. مصنف ابن ابي شيبه وم مجلد او 216 صفحه. او حافظ ابن حجر بیا دا ذکر کړی دی په تهذیب التهذیب دویم مجلد 215 صفحه کې. او بیا حافظ ابن حجر وای وكفره جماعه، چې دی حجاج ابن یوسف ته یو جماعت علما او کافر ویلی دی او تکفیر ورلکلی دی. منهم سعید بن جبیر والنخعی ومجاهد وعاصم بن ابي النجود والشعبي وغيرهم. پاگی که سعید بن جبیر دی، نخعی دی، مجاهد صاحب دی، عاصم بن ابي النجود دی، امام شعبی دی، در طول تابعین علما دی و دوی تکفیر کرده دی دچا دا حجاج ابن یوسف. دا حجاج ابن یوسف دا شخص معین دی کنه دا جنس دی؟ شپگم مثال دا تکفیر دا معین دا فارا. ربیع بن سلیمان وای چی ما تا ابو شعیب خبر را کرده دی ان حفص الفرد ناظر الشافعیه، حفص الفرد دا امام شافعی سران مناظره وکرنه. نفقال حفص القرآن مخلوق، حفص ویل چې قرآن مخلوق دی. نو امام شافعی رحمه الله ورته ویل کفرت بالله العظیم، دا الله په ذات دی کفر وکړو. نو دا تکفیر د معین دی او کنه دی؟ دا امام شافعی رحمه الله څومره لوی امام دی، امام دی د ائمه د مسلمانانو نه، او په څلورو مذاهب او مطبوعاتو کې د یو مذهب امام دی. هغه د حفص الفرد سره د مناظرې نه بعد داغې تکفیر کړی دی په څه مسله باندې؟ په مسله د خلق القرآن باندې چې قرآن مخلوق دی. السنن الکبرى د بیهقي چې کوم داغې فضیل کې الجوهر النقي دی، لسم مجلد 3 صفحه، او طبع چاپ مجلس دائره المعارف النظاميه کوم چې په هند کې ده، په بلدا او په ښار د حیدرآباد کې. په باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك. بدي بابكي أو علي بن نايف الشحوت بموسوعة الدين النصيحة كي أولني مجلد مدير سمع صحكي وي ويكفر الشافعي حفص الفرد وكان يركبني بحفص المنفرد عن جماعة المسلمين. إمام شافعي رحمه الله ده حفص الفرد تكفيرك وغته كافر ويل أو داغل قب ذكركو حفص المنفرد عن جماعة المسلمين سرا أغا حفص جي أغت ده مسلمان ده جماعتنا سده يعني يوازي ده وجودا شويره. وم مثال ده تكفير ده معين لفارة وم مثال ده تكفير ده معين لفارة أغا تكفير ده إمام أحمد بن حنبل ده إمام أحمد بن حنبل كافر ويلي دي أغا سريتا جور سري في جيل كي مناظرة وقلنا صالح بن أحمد ده خبل كلا نريويت كي ولما حول إلى دار إسحاق بن إبراهيم فكان يوجه إلي كل يوم رجلين أحدهما يقال له أحمد بن رباح والآخر أبو شعيب الحجام فلا يزالان يناظران حتى إذا أراد الانصراف دعي بقيد فزيد في قيودي قال فصار في رجله أربعة أقياد قال أبي فلما كان في اليوم الثالث دخل علي أحد الرجلين فناظرني فقلت له ما تقول في علم الله قال علم الله مخلوق فقلت له كفرت فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم إن هذا رسول أمير المؤمنين فقلت له إن هذا قد كفر. إمام أحمد بن حنبل ده أغا سري فباركي چپو جيل كي وسر مناظرة كريوا صالح بن أحمد روايت كل ده خلق لار إمام أحمدنا ويهر كلا چي إمام أحمد بن حنبل أغا كورد إسحاق بن إبراهيم تا نقل كليشو نهار ورز باورتا دو سري ورليگل چي يو تا أحمد بن رباح ويلكي يو بلتا أبو شعيب الحجام ويلكي نو دي دوالو صلو بده إمام أحمد سر مناظرة ولا تردي چکل بدوی اراده د دی وکړه چې بیت کورونو توافق شي نو اتکړی برا او غختل شولی نو امام احمد لوی زما فاتکړی او کې به زیادت وکړه شو ما ته به اتکړی زیاتیدلی وروتورو تردي چې د امام احمد په خپو کې څلور څلور اتکړی برابر شي نو صالح صاحب وی زما پلا ویلی دی امام احمد هر کله چې درېم اورس شو نو ما باندې یو سړی رانه وته امام احمد وی ما سره بحث مباحثه او مناظره وکړه نو ما ورته ویل امام احمد وی ما ورته ویل چې ته د الله په علم کې څه وایې چې د الله علم مخلوق دی کنه نو هغه راته ویل چې د الله علم مخلوق دی نو ما ورته ویل کفر ته ته کافر شوې نو هغه استازی چې د اسحاق ابن ابراهیم له طرف نه به حاضرېدو نو هغه راته ویل چې دا خو د امیر المؤمنین استازی دی کنه نو امام احمد وی ما ورته ویل ان هذا قد کفر دا که د امیر المؤمنین استازی هم وي خو دا کافر شوی دی دوی کفر کړی دی ان هذا د تعین دپاره راځي کنه تعین د شخص دپاره راځي دا مشار الیه چې وي دا محسوس وي که نه وي دا تکفیر د معین دی که دا تکفیر د جنس دی بلکې دا تکفیر د معین دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله په جیل کې د هغه وخت د مسلمانانو د امیر د استازي سره مناظره وکړه او دی ورته کافر ویل. مسند د امام احمد بن حنبل په تحقیق د احمد شاکر اولنی مجلد یو نوی صفحه او په سیر و اعلام النبلاء د امام ذهبي کې یولسم مجلد 233 صفحه کې همدارنګه ترجمه الائمه الاربعه اولنی مجلد 222 صفحه کې دا واقعه ذکر ده. همدارنګه امام اهل السنه والجماعه امام احمد بن حنبل د مامون رشید تکفیر هم کړی دی لکه خلال صاحب چې دا روایت کړی دی. خلال صاحب وای اخبرني احمد بن محمد بن مطر قال حدثنا ابو طالب قال قلت لابي عبد الله انهم مروا بطرسوس بقبر رجل فقال اهل طرسوس الكافر لا رحمه الله فقال ابو عبد الله نعم فلا رحمه الله هذا الذي اسس هذا وجاء بهذا. كتاب السنه ده خلال صاحب فينزم مجلد فينزنوي صفحه رقم ولا سوا ات او طبع ده دار الرايه الرياض دويمه طبع فتحقيق ده عتيه ابن عتيق الزهراني بايك دادي ابو طالب سوي ما ابو عبد الله امام احمد بن حنبل تا ويلا چې داخلك في ترسوس كي ترسوس مقام كي دي وسري په قبر تیر شو نو ترسوس والا ويلا چې دا كافر دي الله دي في رحمونه كي امام احمد بن حنبل ويل چې او نعم او كافر دي فلا رحمه الله الذي في رحمه هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا زكا دي أخسر إذي چدا مذهب جولكو أو دي قول باندي راتقو كفيني بدي مسألة خلق القرآن أو فقول خلق القرآن باندي اعتزال په مذهب باندې را تاګو کو یعنی مراد څوک دی د دینه مراد یعنی مدق مامون دی مامون الرشید. همدارنګه امام احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه ابن ابي دؤاد چې دا د قاضیانو رئیس او قاضی القضات په هغه وخت کې په حکومت د مامون الرشید او په حکومت د معتصم او په حکومت د واثق کې دا احمد بن ابي دؤاد دا څو دا قاضی القضات امام احمد بن حنبل د تکفیر هم کړی دی او دا شخص معین دی دا تکفیر د جنس نه دی بلکې تکفیر د معین دی خلال سبوي اخبرني الحسن بن ثواب المحرمي قال قلت لأحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد قال كافر بالله العظيم حسن بن ثواب المحرمي وي جما أحمد بن حنبل رحمه الله تويل جدا ابن أبي دؤاد سرنگ دي قال كافر بالله العظيم اغرى تويل جفا الله رب العالمين باندي كافر دي السنة ده خلال سب في انزم مجلد يوصل ولا الصفحة او رقم او نمبر ولا السودرش بيتكي اي مو ده اسلام كي هيتس قصهم ده تكفير ده كافرنا نده منا شوه خو کله چې د چانه مکفر موجود شوه دی یو چا ناقص د اسلام ارتکاب کړی دی یو ناقص د نواقض د اسلام نه او یا ارتکاب کړی دی د سی او امر چې هغه امر د امور معلومه او جلیه او سخوی او خفیه نه وی او هغه په اسلام کې ناقص شمیرل شوی وی د نواقض د اسلام نه او د سی کار د چانه وشي یا د سی وینا د چانه صادر شي نو یز امام هم دایمه د اسلام نه دغه په باره کې تساهل او تغامز نه او سکوت نه کوي بلکې کافری ورته ویلي دي حکم په لګول د تکفیر ور نه کړي دي او دا مسله د خلق القرآن اگر کده مسائل غامزه او خفیه و نه ده لیکن امام احمد بن حنبل حجت قائم کړي دي په هغه کسانو باندې چې د ابن ابي دواد په شانتګي یا د مامون رشید په شانتګي او پس د اقامت د حجت نه هیڅ معنی نشته د تکفیر نه بلکې چې اقامت د حجت وشو نو بیا تکفیر د واجباتو د دین نه دی ځکه د اچا ایمان صحیح کیږي نه مگر په کفر به تعوذ سره ځکه الله تعالی د استمساک بالدین او د استمساک بالعروه الوثقا د پر دو شرط ذکر کړی دي چې هغه دو شرطونه دي یو پکې کفر به تعوذ دی او بل پکې ایمان بالله دی او کله چې حکم معلق شي دو شرطونو فوري نو دغه حکم د تحقق د لپاره وجود د شرطینو دا ضروری وي تحقق د شرطینو ضروری وي او هر چې انتفاع د حکم دا نو انتفاع د حکم دا خو موجودیږي په انتفاع د یو شرط سره هم وګوره الله تعالی څه وایي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وی کڅوک په طاغوت کفر وکي او په الله ایمان ولري نو دې سړي په مضبوطه رسۍ باندې منګولي ولګولي مضبوطه رسۍ ونیولا نو د دې وجه نه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دا چې د وینې او د مال بچاو دا نه حاصلېږي مګر په یوازې الله لپاره په عبادت کولو او په کفر کولو په هغه چا باندې چې د الله نه سوای عبادت کیږي شي لکه په صحیح حدیث کې راغلي دي چې من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله امام مسلم خپل صحیح دا حدیث روایت کړی دی چا چې لا اله الا الله ویلا او د الله نه سوا چې څونه معبودین دی فاری کفر وکړو نو د مال حرام شو د وینه حرام شو د پټو کارونو حساب د الله سره دی اتم مثال د امثله او د تکفیر د معین نه چې د معین شخص تکفیر دا شوی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویل دی وابلغ من ذلك ان منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وي چپدي خلقو کی بازی دسی سوق دی چ تصنیف کړی وی کتابی لیکلی وی د مشرکانو په دین کې او د اسلام نه پر ردت کې لکه امام رازی چې تصنیف کړی د خپل کتابی لیکلی لري کتابی لیکلی د عبادۃ الکواکب والاسنام کې د ستورو په عبادت او د بتانو په عبادت کې او ادله یې په دې قائم کړی دي چې دا خیسته کار دی او د کې پیدا شته دی او ترغیب ور کړی دی په دې کار کې او بیا وی وهذه ردۃ عن الاسلام باتفاق المسلمین وی دا په اتفاق د مسلمانانو باندې د اسلام نه ارتداد دی د چا په باره کې ویلي د معین شخص په باره کې د رازي په باره کې امام رازي بیا وی و ان کان قد یکون تاب منه وعاد الى الاسلام اگر کې وی دی چې دې توبه وشتلی وی او اسلام اسلام ته دی را ګرځیدلې خود زوړ حال په باره کې ورلوي چې دا ردت دی د اسلام نه پاغه وکړي د کافر او مرتد او په خپل کتاب بیان و تلبیس الجهمیه فی تاسیس بدعهم الکلامیه دریم مجلد 45 صفحه کې چې کوم تبع د مجمع الملک فهد پای کې هم دا قول مذکور دی ذکر دی او په مجموع الفتاوا 4 مجلد 55 او 13 مجلد 55 صفحه کې هم ذکر دی نو دلته چې دا عودت الی الاسلام ذکر کو چې وای وان کان قد یکون تاب منه وعاد الی الاسلام ما بیت اسلام توافسی دا خو په حق دغه چا کی وی چې د اسلام نه وزل وته کنه او دا معلوم خبره ده څوک چې په کفر کې واقع شي او مانع موجود شي د اطلاق او د استعمال د نوم د کفر نه پاغه باندې نو هغه نه موثوق کیږي په خروج سره د اسلام نه او په واپسی سره اسلام ته او شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله د امام رازی د توبې په حق لا جزم او یقین هم نه دی کړی او په بل ځای کې شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وای مجموع الفتاوا شپږم جلد 455 صفحه کې وای لکن تکفیر الواحد المعین منه والحكم بتخلیده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء مواليه ويو واحد معين شخص تا نسبت دو كفر كول او پاغي باندي حكم لگول چي ده هميشه پون کي دا موقوف دي په ثبوت دو شروط د تکفير باندي او په انتفاء د موانع د تکفير باندي ال مطلب دا دو واحد شخص واحد معين تکفير کو کي دي شي اغه باندي د دي حكم لگول شي چي ده هميشه پور کي خو چي کلا شروط د تکفير موجود شي او موانع د تکفير نه شي منتفي اومدارنګ د شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله داغه فتوا د تطاریانو په باره کې سره دین چې تطاریان معین شخص دی او داغه تکفیر کړی دی بل مثال نه هم مثال امام محمد بن عبد الوهاب النجدی رحمه الله یو کس ته خط لیکلی دی او پاغي کې وای وانت رجل من اجهل الناس تظن ان من صلى ودع انه مسلم لا يكفر فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون قد ډیر جاهل خلقونه ای ته دا ګمان کې چې څوک مونږ کې یو د دې داوا کوي چې د مسلمان دی نو د تکفیر باندې کیږي د ته نسبت د کفر نشي کېره نو بیا ستا د هغه منافقانو په حق کې څه وینا ده چې هغه منځونه کوي یا وی روجی نسی جهادونه کوي او وی منافقان موسوعه مولفات الامام محمد بن عبد الوهاب اتم مجلد یوسل یوسل ویخ صفحه شیخ محمد الوهاب نجی رحمه الله د معین اشخاص تکفیر کړي دي نو بیا کوم کس ورته په دې اعتراض کړي دي دی ورته جواب لیکي چې ته اجهل الناس صحیح ډیر غټ جاهل ته ته دا ګمان کوي چې څوک مونږ کوي یا داوود مسلمانای کوي ته د تکفیر باندې شي کېره همدارنګه شیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله اندازي ویلي دي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الوهاب الى احمد بن عبد الكريم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد وصل مكتوبك تقرر المسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكالا تطلب إزالته ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عصرت على كلام الشيخ وإذا محمد بن الوهاب لطرفنا چاته أحمد بن عبد الكريم تا واستاخد راور سيدو أو تب دي خبل خط كي يو إشكال ذكر كي چه داغي إشكال إزالة غواري أو بيا دتانا يو خط راغي چه تب آي كي دا ذكر كي چه زد الشيخ الإسلام تيمية فيو عبارت باندي خبردار شما أو دا الشيخ الإسلام تيمية عبارت نوليدو چه أغا دا الشيخ الإسلام تيمية عبارت دتانا إشكال زائلك أزال عنك الإشكال فنسأل الله أن يهديك دین الاسلام شیخ محمد الرحمن جی ورتا وای مونږ د الله نه غواړو چې تاسو دین اسلام طرف ته هدایت وکړي وعلى اي شيء يدل كلامه الشيخ حسين تيمي كلام بتشي باين دلالات كي وعلى اي شيء يدل كلامه من ان من عبد الاوثان عباده اكبر من عباده اللات والعزى وسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما شهد به مثل سب ابي جهل انه لا يكفر بعينه بل العباره صريحه واضحه في تكفير مثل ابن فيروز وصالح ابن عبد الله وامثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن غيرهما وي سوك شدر الله سوى دبل هر شيء عبادت شيء اغا عبادتو كي او دس عبادت شيء اغا لوي ده عبادت دلات او دعوزانا او در رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته کنزاوی وو کی پس دا غینا چې په دا دین باندې گواهی کړی وی په شان د کنزاوی او دره دوبدو د ابو جهل نستا داخله چې دا نه کافر کیږي معین دغه شخص معین نه کافر کیږي وی بل العباره صریحه واضحه فی تکفیر مثل ابن فیروز وصالح ابن عبد الله وامثالهما كفرا ظاهرا ينقل عن الملة. ويبلك عبارته ده الشيخ الإسلام في تيمية صريحة وواضحة ده فتكفير ده جاكي فتكفير ده مثل ده ابن فيروز كي شخص ده وبلد صالح ابن عبد الله او ده پشان چه نور وي چه ده كفر ظاهر ده او دس ظاهر ده چه ده ملة او دين اسلامنا سره باسي. بيوي هذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرته وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسل بعدما أقر به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها. وإذا خبر صريح واضح دفو كلام ابن القيم كي هم أغا جتا ذكر كريدا وخبر رسالة كي أو كلام أغا الشيخ كي هم جتانا داغي عبارت إشكال زائل کړه دې په کفر داغه چا کی چې د وسن عبادت کوي. لنډه ده د تا چې د کوم چا د عبارت دعوا کړی ده چې داغي په عبارت کې د تانه هغه د تکفیر د معین په باره کې اشکال زائل شو چې ناجایز دی تکفیر د معین نو د ماغه په کلام کې واضح عبارت دی او بیخي صریح دی. همدارنګه داغه د شاګرد ابن القیم په عبارت کې وضاحت دی چې تکفیر د معین په کې واضح دی او تکفیر د معین په کې شوی دی. او بیا داغه نرسته دو عبارتون دی ورتوائی چی تیاد کا شیخ محمد الوهاب نجدی ورتوائی تیاد کا قتال دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او داغ دا ملگرو دا مانعین و دا زکاة سرا او داغوی دا زنانو او داغوی دا ماشومانو وینزی گرزول او غلامان و مرین گرزول داغوی مالون غنیمت گرزول ام دارنگی اجماع دا صحابو یاد کا چی اهل مسجد دا کوفی داغی سرا چی دا صحابو داغوی پا وجلو بندی او داغوی پا تکفیر بندی دا صحابو اجماع را اللہ او داغوی پا اعتداد بندی دا صحابو اجماع و هر کل چی آغوی داسی و کلمه وی اللہ چی داغی نا دا مسلمت الكذاب نبوت معلومی دا نا دا صحابو بیا داغوی دا توبی دا قبل دو پا حق کی اختلاف شو چی کل آغوی توبه وی سلا مسئله پا صحیح بخاری کی او پا شرح دا صحیح بخاری کی فا الکفالت بحث کی ذکر دا نا آغای یاد کا ام دارنگی اجماع دا صحابو یاد کا چی کل دا صحابو نا عمر دا هم فتوه طلب کرا چی چوک دا گمان لدی چی شراب د خاص خلقو د فار حلال دي او دليل په دي ايات سره نيسي چې ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين. چې د دي ايات نصوص استدلال کوي سره دي چې بدرين او صحابه او اجماع او کله په کفر د هغه چا باندې د علي دمو په باره کې چې د چا عقیده وا لکه د وسنۍ خلقو چې کوم عقیده د په باره د عبد القادر کې او د صحابه چې کوم اجماع په ارتداد او په وجلو د هغه چا کې چې د علي رضوان په باره کې عقیده د اولوهیت وساتله او بیا علي رضوان هغوی په اور وسوځول او هغوی ژوندي په اور وسوځول او عبدالله ابن عباس ورسره په مسله د سوځولو کې مخالف شو او ورته ویل چې یقتلون بالسیف دوی باید په توره وجل شوي وي. سره دې نه چې دا اولنی قرن والا و صحابه و نه علم اخیستل د صحابه و شاګردانو او بیا ورته ویل وذکر اجماع اهل العلم من التابعین وغیرهم على قتل الجعد بن درهم وامثاله. بیا د علماء و اجماع ذکر کا غزان ترا یاد کا چې دا غو اجماع شو په قتل د جعد بن درهم باندې ولی ځکه چې جعد بن درهم انکار کړو د آیات نه او د ابراهیم علیه السلام د خلیل توب نه او د الله رب العالمین د خبرو نه د موسی علیه السلام دین انکار کړو نو په هغه باندې ټول علماء و اجماع شو چې دا کافر دی مرتد دی باید وجل شي. او حافظ ابن قیم رحمه الله دا غی په حق له اشعار ویلي دي شکر الضحیه کل صاحب سنت لله درك من اخي قرباني. بیا وای همدا شیخ محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمه الله وي ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الاسلام وافتوا بردته وقته لطال الكلام. كم اغا خلق درتا راشميرو چې چاله علماء کافر ګرځولي دي او تکفيري ولا کړی دي سره دینه چې اغا به ځان ته مسلمان ویلا او علماء واغې تر مرتد ویلي دي او وجلي دي نو په دې باندې به خبره ډیره وګدش. لیکن اخیرنه هغه چې قصه د بنو عبید چې د مصر بادشاهانو او د دوی طایفه د دوی دا دعوه و چې موږ اهل البیت او دوی به د جمع منظم کوو د جمع منځنه به کول قاضیان مقرر کړي او مفتیان مقرر کړي خو بیا هم علما او دعوی په کفر او ارتداد باندې اجماع وکړله هغوی سره په جنگ باندې د علما او اجماع شلوله او د هغوی خاري او د هغوی کلي بلاد د حرب اعلان کړل بلاد کفر داری کفر اعلان کړ دا هغوی سره جنگ واجب وګرځو. او بیا وای هرچې عبارت د شیخ الاسلام تیمه ده و اما عبارت الشیخ التي لبسوا بها عليك فهي اغلظ من هذا كله ولو نقل بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بعيانهم فانه صرح فيها بان المعين لا يكفر الا اذا قامت عليه الحجة. فإذا كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة. هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر؟ الدرر السنية لسم مجلد أو صفحة دريش بيت نواحنا تدري أو يافوري، أو الرسائل الشخصية يوصل ويش صفحين تر يوصل دردر صفحي فوري. ده دي قيمتي عبارت دي ووجود عبارت دي، لكن دير زياد مثالون بكي راولي دي وي ده كما عبارت ده شيخ الاسلام كيمية چه پتا باندي دي علماء أو دي خلق پتا باندي گرد ورد کرده دي، ده خود ده طول عبارتون سخترین عبارت دي، أو ده عبارت باندي كمون قولو كنو من بدير مشهور مشهور علماء ده اغوي اعيان أو زوات أو اشخاص اغبا من كافر وگرزو. زكا شيخ الاسلام كيمية پا ده عبارت تصريح کرده چه معين شخص نكافر كي مگر على كافر كي چه حجت پا قائم شي. نو چه كلا معين شخص ده حجت ده اقامت پا وقت كافر كي، نو معلوم شو چه ده قيام الحجت معنى ده نه ده چه دسي پا ده كلام ده الله و ده الله ده رسول پا كلام ما نپوشي لكا ابو بكر چه پيو، نه نه، بلکه چه ده الله كلام و ده رسول كلام ورسيدو او ده موانع و ده تكفير نخالي و موانع ده تكفير مرتفع و او بيائي ونمانو نو ده غسله كافر كي. لكا پا طول كفارو بانده حجت پا قرآن الكريم سرا قائم شوه ده، او سرا ده ده نچه الله رب العالمين ويلي دي چه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الله رب العالمين وي ده دي فزرون من پرده لگوه دي ده دوی او ده دوی ده فوه ترمن پرده دي چه دوی پا قرآن الكريم ما نسشي پوشي، يعني معنا دوی جاهلان دي سره د دین شي جاهلان دی او بیا هم څه دي دوی باندې اقامت د حجت شوه دی. شیخ الاسلام دیمه رحمه الله د مقالات خفیه او هغه څه کې چې مون پکې او د معین تکفیر فکو نه دی په منځ کې، شیخ الاسلام دیمه ډیر غټ فرق کړی دی. مون چې چاته کافر وایو په مسائل ظاهره او مسائل ښکارو باندې کافر ورته وایو، نه په مسائل او مقالات خفیه باندې. او بیا وایي شیخ الاسلام دیمه په تکفیر کې چې هغه اشخاص لره تکفیر کړی دی، معین او معین اشخاص لره هغه ته مرتد ویلي دي، او داغه په ارتداد باندې تصریح کړی دا لکه اجماع را نقل کړی دا په ارتداد د فخر رازی باندې چې فخر رازی د اسلام نه څه شوی دی مرتد شوی دی. سره د دینه چې هغه ستاسو د علما او فنیز باندې د ائمه او د اسلام مشمیرل کی، نو آیا دا خبره چې دا تا کړی دا په شیخ الاسلام تیمی رحم الله باندې دروغ وایي چې معین نه کافر کیږي، نو دا خبره مناسبه ده؟ بلکې نه ده. دا وګد عبارت دی او ډیر حقایق پکې واضح کیږي چې تکفیر د معین دا شوی دی دا زمون سلف کړی دی، زمون پیغمبر کړی دی، صحابه کړی دی، تابعین کړی دی، تبع تابعین کړی دی، خیر القرون کې شوی دی. لسم مثال د تکفیر د معین د فاره شیخ عبدالرحمن ابو بطین رحمه الله هغه هم وګدا رساله ده پای کې دی من عبد الله ابن عبد الرحمن ابي بطين الى الاخ المكرم عبد الله ابن شومر سلمه الله وعافاه ووفقه لما يحبه ويرضاه. ده عبد الله ابن عبد الرحمن ابي بطين لطرفنا شاتا عبد الله ابن شومر تا بفايك وي وما سالت عنه من انه هل يجوز تعيين انسان بعينه بالكفر اذا ارتكب شيئا من المكفرات. ويكم جتا بختنا كريدا شدي معين انسان تكفير جائز ده شكل يوشيد مكفرات نوكي نواي. فالامر الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع العلماء وي هذا امر كتاب الله والسنه واجماع العلماء في دلالتك اغداد على ان مثل الشرك بعباده غير الله سبحانه كفر. سوك شرك ولد الله سر بعبادتك ده كفر ده. فمن ارتكب شيء من هذا النوع او حسنه فهذا لا شك في كفره. سوك ده نوع ده نواقض الاسلام ارتكابك او يا ده تحسين يمكن ده كسب كفر الشك نشتا. ولا باس بمن تحققت منه اشياء من ذلك ان نقول كفر او في دي اثبات نشتا چه ده چانك نواقض صادر شي نمنغ اغيطه وي چه ده كافر شوه ده ان نقول كفر فلان بهذا الفعل. وإذكا يبين هذا ان الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد اشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافرا. وإذكا فقهاء په باب د حکم د مرتد کې ډیر شیان ذکر کی چې پای سره مسلمان کافر ګرځي او بیا ويستفتحون هذا الباب بقولهم من اشرك بالله فقد كفر او بیا په دې باندې دا باب شروع کوي چې وای څوک د الله سره شرک وکړي نو د کفر وکړو او حکم دادی او حکم ان يستتاب فان تاب الا قتل حکم دادی چې طلب د توبې به دي وشي چې توبه وي سره ډیره ښه کانونو او به وجل شي بیا وای ول استتاب تو انما تكون مع معين او استتابت طلب د توبې د معين نه کیږي د جنس نه کیږي بیا وای ولما قال بعض اهل البدايه عند الشافعي رحمه الله ان القران مخلوق ارکل چې بعض بدعتيان امام شافعي په وړاندې ویل چې قران مخلوق دی امام شافعي ورته ویل کفرت بالله العظيم تا فالله باندې کفر وکړو لکه امام شافعي رحمه الله مخې تیر شو چې د حفص الفرد تکفیر کړو نه دی وینا په وجه باندې بیا وای وکلام العلماء في تكفير المعين كثير واعظم انواع هذا الشرك عباده غير الله وهو كفر باجماع المسلمين وكلام د علماء په تکفیر د معين کې ډیر دی هغه لوی قسم د انواع د شرک ناغه عبادت د غیر الله دی او دا کفر دی د مسلمانو په اجماع سره ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك او څوک چې په شرک باندې موصوف شي او شرک وکي نو هیڅ مانع نشته د دین چې دغه تکفیر وشي ولی لان من زنا قيل فلان زنا ومن ربا قيل فلان ربا و څوک چې زنا وکي نو ویل کیږي چې زنا یو کلاو څوک چې ربا وکي سود وکي نو ویل کیږي چې هغه سود کړی دی نو که څوک کفر وکي خو ویل کیږي کنه چې هغه کفر کړی دی مجموعه الرسائل والمسائل النجديه اولنی مجلد 615 صفحه او الدرر الثانيه 12 مجلد 311 صفحه همدارنګي یو بل عبارت دی دغه دی وای نقول في تكفير المعين ظاهر الايات والاحاديث وكلام جمهور العلماء ومن تكفير معين شخص کی وای ظاهر د آیاتونو او د احادیثو او د جمهور علماو کلام يدل دلالت کوي على كفر من اشرك بالله وكفر دغه چا چې سب د الله سره شرک وکي فعبد معه غيره د الله سره دبل چا عبادت وکي يا وای ولم تفرق الادله بين المعين وغيره ادله د تكفير فرق نه دی کړی فما بين المعين او د غير المعين کی الله تعالى وي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله فاكشر چاتنا بهي أو الله تعالى وي فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مشركان چه چرتا بيامو ميوي وجنه نوي وهذا عام في كل واحد من المشركين داد طول مشركان مبارك عام ده بيوي وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من انواع الكفر وردة الشرك طول علماء في كتابون الفقه كي حكم ده مرتد ذكر كي فاول اغا شيء دي انواع ده كفر نذكر كي او انواع ده ردة نذكر كي نوع الشرك ذكر كي نوي ان من اشرك بالله كفر سوف شد الله سر الشرك كي نو كافر شو ولم يستثنوا الجاهل او جاهلية مستثنى كده نده ومن زعم ان لله صاحبة او ولدا كفر سوف شد او قمان كي الله ده فارا خزشتا يا الله ده فارا اولاد شتا نو ده كافر ده ولم يستثنوا والجاهل او جاهله مستثنا کړي نه دي بیا وي ومن قذف عائشه كفر سوچي عائشه ته کنځاو کی نسبت د زنا او کی نو ده کافر ده سوچي الله پر استهزاء او کی د الله رسولانو پر کتابونو پر استهزاء او کی كفر اجماعا فاجماع د علماء سره ده کافر ده ذکر الله وی لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم بیا وي ويذكرون انواعا كثيره مجمعا على كفر صاحبها علماء ډیر انواع ذکر کوي داسي چې پای کی اجماع ده په کفر د صاحب د انواع او د دای کفرونو خو بیا هم ولم يفرقوا بين المعين وغيره د معين او غير معين شخص معين او د غير معين په منځ کې فرق علماء نه دی کړی بیا وای فمن ارتد عن الاسلام قتل بعد الاستتابه څوک چې د اسلام نه مرتد شي نو پس د استتابه پس د طلب د توبې نه باغه وجل شي نو وای فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته نو علماء د هغه په مرتدوالي باندې حکم کړی دی مخکې د حکم نه په استتابه دا غی باندې نوای فل استتابه بعد الحكم بالردته ځکه استتابه کله کیږي پس د حکم نه په ارتداد باندې ول استتابه انما تكون لمعين او استتابه خود معين نه کیږي دا خود جنس نه کیږي کنه نو معلوم شو چې د شخص معين تکفیر کې دی شي کنه چې کله موجب موجود وي او کفر موجود وي کفر بواح او صریح موجود وي نو تکفیر د معين کیږي الدرر الثانيه لسم مجلد 301 صفحه یو لسم مثال د تکفیر د معين د فاره شیخ سليمان بن صحمان رحمه الله وای اما كلام شيخ الاسلام اي ابن تيميه هرچ كلام ده شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ده في عدم تكفير المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصه قد يخفى دليلها على بعض الناس وهرچ كلام ده شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ده په عدم تكفير ده معين کی چې ده معين تكفير بنه کی نو مقصود په دې باندې په دې قول سره مقصود اغه عدم تكفير ده په مسائل مخصوصه کی اغه مسائل مخصوصه کی چې داغه دلیل په بعض خلکو باندې پټ پاتې کی يعني مسائل غامزه خفيه مسائل مراد دي كما في مسائل القدر والارجاء لك مسائل ده تقدير شلود ارجاء شو ونحو ذلك مما قاله اهل الاهواء اغا خبري تي اغا اهل الاهواء يعني مبتدعين كريدي وي فان بعض اقوالهم تتضمن امورا كفريه من ادله الكتاب والسنه المتواتره زك بعض اقوال دي مبتدعين امور كفريه متضمنه وشامل دي نبيوي فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا نوي قول چي متضمن او شامل رد قول د بعض النصوص تانو دا كفر دي خو ولا يحكم على قائله بالكفر دا غي فقائل باندبا د كفر حكم نشي لغولي لاحتمال وجود مانع زكا احتمال دشته چي مانع به موجود وي كالجهل وعدم العلم بنفس النص او بدلالته لك الجهل نافي او عدم علم فالنص باندي يا بدلاله النص باندي فان الشرائع لا تلزم الا بعد بلوغها ذكر الشرائع واحكام دا بچاباني لازم يجي مگر پس د بلوغ او در رسیدلو د دي احكامنا ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع اهل الاهواء لذي وجنا الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله ووقت بحث كولو كي باغ بدعات د فاحش پرست او بدعتانو ذكر کړي دي الشيخ الاسلام تيمي او پدي خبر باندې تصريح کړي دا نو ويلي فقال في تكفير أناس من عيان المتكلمين نو أغو ويلي دي فالتكفير كولو كي دو بازي خلقو داغا معين متكلمين صحة دا متكلمين دا أشخاصو أو عيانو فباركي پس داغينا چي دا مسالي ثابت کرد نو ويلي دي وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير دا عدم تکفیر د شخص معین دا ویل کېدی شي دا وی په مسائل خفیه و کې فاما ما يقع منهم في المسائل الظاهره الجليه او کوم چې مسائل ظاهره او جليه او واضحه او کاره مسائل وي او ما يعلم من الدين بالضروره يشي د دين څخه بالضروره بالبداح معلوم مسائل وي لکه د توحید او د شرک مسائل فهذا لا يتوقف في كفر قائله نو بیا به د دغه شخص په کفر کې به توقف نشي کېدلی اما مسائل خفیه او مسائل غامزه او مسائل غیر واضحه لکه مسائل د ارجاء شو مسائل د قدر شو مسائل د اسماء او صفات شو نو په دغه مسائل غیر ظاهره او کې چې کله د چا قول متضمن وي امور کفریه ولره نو په هغه کې داسې ویلی شي چې دا قول كفر ديخو قائل باندي بي حكم دو كفر نشي لغو لكي ديشي مانع موجود وي او دا مانع لكا عدم علم يعني جهل وي فنفس نصر يب دلالت نسك بي علمي وي او جهل وي اما مسائل ظاهرة جدي نفا مسائل ظاهرة وكي بي دغس نشي ولكي دلي چه دا عمل يدا قول كفر دي او قائل كافر ندي نا پا مسائل ظاهرة وكي چه سنگا قول او عمل كفر وي نم دغشانتي قائل وكهم كهم كافر وي كشف الشبهتين صفحة درياتيا كي دا خبر موجود دا اندارني دا الشيخ سليمان بالقول دي دوي وقد تقدم كلام الشيخ في الرازي وتصنيفه في دين المشركين وأنها ردة صريحة وهو معين وتقدم في كلام عبد اللطيف رحمه الله حكاية إجماع العلماء على تكفير بشر المرنسي وهو رجل معين وكذلك الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وكذلك الطوسي نصير الشرك والتلمساني وابن السبعين والفارابي أئمة الملاحدة وأهل الوحدة وأبي معشر البلخي وغيرهم وفي إفادة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تكفير المعين ما يكفي طالب الحق والهدى فكشف الشبهتين شبقنا في صفحة بيادة سوي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول فبارد إمام رازي كي أو دو امام رازي فتصنيف كي چه آغي تصنيف كرده كتابي دي كل فدين دا مشركين وكي أو پو تحسین د عبادت د کواکب او نجوم کی او شیخ الاسلام تیمی ویلی دی شدار ردت صریحه ده و هو معین محال دا چی امام رازی خو معین شخص چی و مخ کی په کلام د عبد اللطیف رحمه الله کی خبره تیر شو الله حکایت مخ کی تیر شو چی هغه حکایت کړی دی د علما او د اجماع په تکفیر د بشر مریسی باندې چی بشر مریسی کافر ده حالانکه بشر مریسی دا معین شخص چی همدارنګه د علما او اجماع په تکفیر د جهنم بن صفان او جعل بن درهم کی همدارنګه توسی چې د شرک نصیر دی د شرک کومک کوم کړي او تلمسانی او ابن سبعین او فارابی چې دا د ملاحده او د ملحدین امامان دي او دا د وحدت الوجود امامان دي همدارنګه ابو معشر البلخي او د دینه ما سوا نور دا ټول اشخاص نومونه دي او دوی ته نسبت د کفر شوی دی دا تکفیر د معین دی کړی او په افاده المستفید کې چې کوم کتاب دی د شیخ محمد الوهاب نجدی وای په دې کتاب کې په بار د تکفیر د معین کې د طالب د حق او د طالب د هدایت د فار دومره څه دي چې هغه د فار کې پېتو کې نو یا کاو ګورې کشف شفحته شپږ نوې صفحه کې دا د سليمان بن صحمان بل قول دی دولسم مثال د امثله او د تکفیر د معین شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ویل دي وی وذكر شیخ الاسلام رحمه الله ان الفخر الرازي صنف السر المكتوب في عبادة النجوم شيخ الإسلام تيمية ذكر كل دي فخر الرازي يو كتاب تصنيف كلده كتاب دي كلده نمي السر المكتوم في عبادة النجوم يعني پت راز دستورو پا عبادت كي نوي فصار مرتدا نفخر الرازي فدي سر مرتد گرزي دلده إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك اما مگر كروست توبه استلية و اسلام تبهت را گرزي دلده ندي شيخ الإسلام تيمية سكارو كوي شيخ عبد الرحمن بن حسن وي وي فقد كفر الرازي بعينه شيخ الإسلام تيمية ولا قيد او فخر الرازي تكفير وكو داغه دا شخص تكفير وكو لما زين الشرك اركله چې شرک خيسته وخودو نو فانظر الى هذا الامام الذي نسب عنه من ازاغ الله قلبه عدم تكفير المعين كيف ذكر عن الفخر الرازي وابي معشر وغيرهما من المصنفين المشهورين انهم كفروا وارتدوا عن الاسلام ويدغ امام توغرا کوم چې د دغه امام نه خلکو نسبت کړي د څه ته یعنی هغه خلکو چې الله پاک دغه زونه کاږه کړي دي نو خلکو هغه ته نسبت د عدم تکفیر د معین کړي چې شیخ الاسلام تیمیه بالکل تکفیر د معین نه کوي دا ناروا ګڼي نو وایي دغه امام ته وګوره کیف ذکر عن الفخر الرازي وابي معشر څرنګه ذکر کړی دی د فخر الرازي په باره کې او د ابو معشر په باره کې او د دې نه ما سوا نورو مشهور مصنفینو په باره کې چې دوی کفر کړی دی او دوی د اسلام نه ارتداد کړی دی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله په قول کې دا وګورو او بیا وایي وتامل قوله د شیخ الاسلام تیمیه په دې قول کې سوچ وکړه وایي حتی شاع ذلك في كثير ممن ينتصب الى الاسلام لتعلم ما وقع في اخر هذه الامه من الشرك بالله وقد ذكر الفخر الرازي في رده على المتكلمين وذكر تصنيفه السر المكتوم وقال فهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين ويترديش دا خبري بغير وغخلقو كي مشهور شلي چكم اسلام تي نسبت كي او دا دا دي دا پارا چي تفويشي چي پا آخر دا دي امت كي الله سر صمر الشرك كوال واقعي دي او وقد ذكر الفخر الرازي في رده على المتكلمين او شيخ الاسلام تيميا فخر الرازي ذكر كره دي پا اغزي كي چكم زي كي شيخ الاسلام تيميا پا متكلمينو باني رد كي او دا اغا تصنيف او اغا كتاب ذكر كره دي السر المكتوم او به ویلی دی چې دا ردت صریحه دی د مسلمانانو په اتفاق سره دا قول چرته دی الدرر سنیه دولسم مجلد 350 صفحه کې د لسم مثال د تکفیر د معین د فاره شیخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله اغه وی فقط بلغنا وسمعنا من فريق يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتمن بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وي په تحقیق مونږ تر رسیدلی دی او مونږ اوریدلی دی چې یو فريق نه چې د علم دعوه کوي او د دین دعوه او دغه دسی کسان دي چې په خپل ګمان کې د شیخ محمد بن عبد الوهاب سره ډیر زیات تړاو لري نو موږ تر دې دلیل دي چې ان من اشرک بالله وعبد الاوثان چې څوک د الله سره شرک کوي او د الله نه سوا د بل چا بندګي کوي نو لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه دا هغه معين شخص تکفیر باندې کې یو هغه باندې په حکم د کفر او حکم د کافر باندې شي لګولې دا څه خبره موږ تر دې دلیل ده دغه بعضي خلکو د طرفنا وذلك ان بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه وكان هذا وأجناسه لا يعبؤون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم، بل يطلبون العلم على من هو أكبر الناس من علماء المشركين، وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم، يأتي بعضها في أثناء الرسالة إن شاء الله تعالى. وإذا ذكرت بعضي أغشاك ما سر خبره كل دغي خلقنا نريد بعضي ملقروا بعضي رمنا وريدني چی اطلاق او استعمال د شرک او د کفر کړه د پاغه سړی باندې چې نبی علیہ السلام را بلی او د نبی علیہ السلام نه امداد غواړي، نو هغه سړی ورته ویلي دي چې ته دغه شخص باندې اطلاق او استعمال د کفر مکو او کافر لفظ ورته مه استعمالوا تر دې چې هغه ته پوی کی داخله کو د دې په شان خلک دوی د مشرکانو سره په مخالطت او په یو ځای جون تیرول په سفرونو کې او په کورونو کې اس باک نه غني، بلکې علم طلب کوي په هغه چا باندې چې هغه د لوی لوی علماء مشرکین څخه دي او شبه ورته جوړي او بعضي بيوقفه خلک په دوکشي وي دي څوک چې دغه په سر روان دي او علم او معرفت نه لري او دغه حال نه پیژني ناغور باندې دوکشي وي دي. او د دوی دا شبه حتی بعضو هغه عقیدت مندورونو ته هم را لري، او حتی چې د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه دا د رسائل په باره کې هم دوی شبهات پیدا کړو، بلکې د شیخ محمد بن عبد الوهاب نجدي رحمه الله رسائل کو څوک وګوري نو هغه کافي دي دې لپاره چې دا ټول شبهې د دې ختم شي. او څوک چې دا وایي چې پلانه په شرک کې اخته دی او د پلانی دا قول یا دا عمل شرک دی، لیکن د باندې به حکم د شرک او یا د مشرک او یا د کافر نشي لګول کېدلی، نو په دې باره کې وایي د شيخ عبد اللطيف رحمه الله عقيدة الموحدين رسالة حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة ودي كتاب ترجوك أو دا وګوره یوسل نه شپې ته صفحه او یوسل اویا صفحه، په دې کې د دې مسایلو جواب موجود دی.